पपी बिछुआ बिछुआ फिर पपी बिछुआ बिछुआ मंत्र फेरूं कोमल काया छोड़ के जा रे छू जाने जाने जाने पपी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पपी बिछुआ बिछुआ बिछुआ ओ दया रे चढ़ गयो पापी।